Hallo, mijn naam is Emma Godemond en welkom in de serie El Maestra. Deze serie ben ik begonnen omdat ik wel heel weinig vrouwelijke Belgische componistes hoor. Ik heb het hier over hun werk natuurlijk. Als ik naar de klassieke radio luister, hoor ik, wanneer ik werk van vrouwelijke componisten hoor, meestal het werk van vrouwen wiens man een bekende componist is. Zo hebben we Clara Schumann, Fanny Mendelssohn. Maar ik heb nog nooit een vrouwelijke componiste haar werk gehoord op onze klassieke zender. En daar wilde ik dus eens een keer een verschil in maken. Ik wilde uitzoeken of er wel vrouwelijke componisten zijn geweest wiens werk zo bijzonder was dat het eigenlijk een plekje op de radio verdient of in de concertzalen. En dus ging ik op zoek naar vrouwelijke componistes en kwam ik al vrij snel op een heleboel vrouwelijke componistes uit het verleden en het heden terecht. In deze serie bespreek ik een deel van hun leven en laat ik telkens een muziekfragment horen uit hun oeuvre. In deze eerste aflevering wil ik het graag hebben over Nini Bulterijs. Nini Bulterijs werd op 20 november 1929 geboren en stierf 12 december 1989. Deze Belgische componiste was ook een professor aan het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen en ze doseerde daar notenleer, harmonie, contrapunt en fuga. Als kind kreeg ze van koster en organist Jozef Doge les in Temse, waar ze leefde. En toen ze in de kostschool in Brussel verbleef, kreeg ze daar pianoles. Als adolescent ging ze piano studeren aan het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen. Haar werd aangeraden contrapunt en fuga te studeren in Brussel en dat deed ze dan ook. Jean Louwel, bij wie ze contrapunt studeerde, bood haar ook aan om orkestratie en instrumentatie uit te oefenen. En dat ging ze dan vervolgens ook doen. Het stuk dat we straks zullen beluisteren is dan ook een pianoconcerto. Wat wil zeggen dat zowel een piano bespeeld zal worden als ook begeleid door een voltallig symfonisch orkest. Nini Bulterijs deed ook mee aan verschillende compositiewedstrijden. Zo deed ze 2 keer mee aan de prestigieuze compositiewedstrijd Prix de Rome. De eerste keer dat ze deelnam aan Prix de Rome, kwam ze in de eindfinale terecht met het stuk De terugkeer van de krijgsgevangenen. En de tweede keer dat ze meedeed, in 1963, werd ze tweede in Prix de Rome. Ze deed ook mee aan de compositiewedstrijd Festival van de Hedendaagse Muziek in Polen in 1963. En ze schreef daarvoor de compositie De Triomf van het Bloed. Dit stuk was samengesteld uit een motet voor koor en orkest, een strijkkwartet en een kantate op tekst van Karel Jonkheere. Bulterijs deed ook mee aan de internationale koningin Elisabeth wedstrijd voor toondichtkunst en behaalde in 1966 de tweede prijs. Ook kreeg ze de prijs Émile Douard voor compositie met pianotrio. Op dat moment doseerde ze al 1 jaar aan het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen, waar ze zelf als student lessen heeft genomen. En nu de lessen notenleer, harmonie, contrapunt en fuga doseren. Ze zal deze baan tot aan haar dood uitoefenen. En ze zal, zoals dat hoort bij componisten, nooit stoppen met componeren. Toch hebben al deze bijzondere prijzen en al haar composities, haar werk als docent en haar bijzonder leven niet kunnen verhinderen dat ze, ondanks alles, grotendeels is vergeten door België. Zo hoor je zelden nog haar pianoconcerto nummer 2 op de radio klinken. Het is een pianoconcerto dat roept om gehoord te worden, schreeuwt om niet vergeten te worden. En alleen nog maar daarom wil ik jullie graag het eerste deel van dit pianoconcerto laten horen. U hoort zo dadelijk het eerste deel uit het tweede pianoconcerto van Ninnie Bulterijs, gespeeld door Yvonne van den Bergen aan de piano, begeleid door het voormalig symfonieorkest van de RTBF, gedirigeerd door Daniel Sterneveld. Thank you.